pa ng kalsada, dito na ba tayo papa? Kung ganito na nga pang usapan, kung dito na ang hangganan, dapat sigurong iwasan ang mga minsang kamustahan. Sanayan, dapat nang kalimutan upang di tayo magkasakitan. Hanggang dito na lang, hanggang dito na lang. Ikaw bang nagbago o ako o tayo? Baka tayo hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang. Kung hanggang dito na lang. Lagi na lang ganito, isipan ay gulong-gulong. Ngunit ikaw pa rin, sigaw ng puso. Ilang liham na ang sinulat sa'yo, ilang luha na rin ang natuyo. Pinipilit, walang lungkot ang sumisilit. Kailan kaya uling makakamit ang iyong yakap at halik no hindi sa panaginip? Hanggang

Umawa ka sa akin, sundan aking himing. Huwag nang magtago, di naman magbabago. Di kailangang sabihin, walang dapat gawin. O aking bituin, ikaw ang hiling. Pigilan, hayaan mong kusa, humawak ka sa akin, sundin ang damdamin, o sumama ka sa akin, at tayo ay sasayaw sa kulog at ulan, iikutin ang tala at buwan, habang tayo ay naliligaw, pakinggan ang puso, huwag nang bibitaw. Pagtingin kailan aaminin. Ang ihip ng hangin dinadala ka sa nakaplano, pero di sigurado. Nakaw mong tingin, sa'yo lang hihimbing. Ikaw at ako ang nasa likod ng mga ulap. Hayaan mong kusa, humawak ka sa akin, sundin ang damdamin, o sumama ka sa akin, at tayo ay sasayaw sa kulog at ulan, iikutin ang tala at buwan, habang tayo ay naliligaw, pakinggan ang puso, huwag nang bibitaw. Magtago-taguan kita naman sa liwanag ng buwan. Ang lihim na pagtingin kailan aaminin. Sasayaw sa kulog at ulan, iikutin ang tala at buwan, habang tayo ay naliligaw, pakinggan ng puso ang nang bibitaw. Huwag nang magtago-taguan kita naman sa liwanag ng buwan. Ang lihim na pagtingin kailan aaminin. Na tayong magkatabi, bakit ka nag-iba? Meron na bang iba? Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa uli.

sa mga luha, naglalagay ng ngiti sa mga labi. Umuwi ka na, baby. Umuwi ka na, baby. Umuwi ka na, baby. You're gonna be the ones that saves me. Umuwi ka na, baby. Umuwi ka na, baby. Lahat ng pagmamahal at oras na aking bigay, parang di mo pansin ang sama ko sa iyong pagiging. Sinabi na may duda na siyong isip, pinalalim mo pa sugat dito sa aking dibdib. Tayo'y lumilipad at Nakakaputang ina, tayo'y lumilipad at ako'y niwa mo pa, diba? Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad at ako'y iniwa mo. Gusto ko marinig lahat ng boses niyo. Dapat minamalat kayo bukas. Bang hingin ng iyong kamay. Kahit sandali sa tunay na mundo. sa'yo na hindi kita iiwan. Saglit na inilikha, kakaibang tama nang sinag sa'yong kutis na kayo ng Diyos bako dinadala. Bawat itin biglang nabura, iyong naipinta. Iwagan ang iyong tingin nang maalipin kahit saan man madala. Di pinapansin ingay sa tabi, magulo kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin ikay pa naman ang daan. Sa bawat sandaling ikaw ay pinamamastan, may dumadapong kiliti na di maunawaan. Walang imi, di mabanggit na sa kisip, ikaw lang ang nagmamarka. Kahit mabitin na aking sali, sanang kumawala. Di mawawala. Di pinapansin ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin ikay pa ang iyong sarili.

ilaw ang suka nagawa sa pagmamahalan, pagmamahalan buong araw kang inisip ang sulat mo'y binasa paano tiki ang pagluha na gawa sa pagmamahalan, pagmamahalan. Magbabalik ang karaan, ibabalik ang nagmulan, umaasa. Sana'y di na lang kita na halos napakasaya ko. Halos di maipinta yung mga ngiti sa labi ko. Yung tipong sabay tayo nag good morning sa isa't isa. Yung tipong sabay tayong nag-aalala. At tanong na kumain ka na ba? At asan ka? Wish comes in. Wish. Yung lambing na di na tayo mapaghihiwalay. Kaso, lahat ng yun ay akala ko lang pala. Dumating yung umaga na nagbago kang bigla. Yung lambing, pagmamahal, tuluyan na ngang nawala. Nasa na yung dating ikaw? Yung dating ikaw, nakapagkasama ko. Yung puso ko yung humihiyaw. Mahal, miss na kita. Wala eh. Napunan na ng iba. Sana'y di na lang kita nakila. Sana'y di na kita nakatanggaman. Sinaktan mo lang ako. Cares away with the aching part of me. You gave me a reason for my being, and I love what I'm feeling. You gave me a meaning to my life, and I've gone beyond existing. And it all began when I met you. You gave me a meaning to my life, and I've gone beyond existing. And it all began. And it all began. And it all began when I met you. Thank you. patuloy ka lang masasaktan. Hindi na kulang kakaisip sa isang magandang larawan. Paulit-ulit na pinabanggit ang pangalang nakasanayan. Tayo ay pinatakbo, ngunit hindi tinanhana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Kinalimutan kahit nahihirapan para sa sariling kapakanan. Tamis ng iyong alikay di na madarama. Pangako sa isa't isa ay di na mabubuhay pa. Paalam sa ating pag-ibig na minsan'y pinag-isa. Tayo ay pinagtakbo, ngunit hindi para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan mga oras na hindi na mapabalikan. Pinatakbo kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan pag-ibig na ating sinayang pinagtakbo. Thank you. sa'kin ang tumatakbo sa isip mo. Kung mahal mo na rin ba ako, isayaw mo ko sa all alone just to get to you. Love, oh, I could do this every day, so come my way. Say a prayer, say a prayer before I turn off the lights. Get undressed, babe. Get undressed. There ain't no reason to hide. No. 'Cause not everybody's obsessed with a buddy. I'm up for the beauty and life from within. You have me already. This ain't ordinary. My hands get unsteady every time you let me in. I've been attached with the feeling of love reciprocating and waking up with you by my side. Stuck in the same page for ages, but baby, you're ageless. And fate is in our hands.

Nagpapadyang hangin na nakapalipot sa'king tila, mayroong paywatig, ako'y nananapit. Di naman napilitan ko, sana lang naramdaman ang binasa. Bagong naing ng kalawag ka, ibang sa paligid umawit-awit. Natutulala sa nakakaakit-akit mong tinatangi. Napapangiti mo ang aking puso. Diliw, di mapigil ang bukso ng damdamin ko. Kung mapapaamin mo, amin mo. Tanto na gusto kita, hindi ko alam kung saan ko sisimulan. Binibigyan ko layang larawan na para pa ikaw ang nag-iisang bituin. Nagsisilbing buwan na kapiling mo sa likod ng mga ulan. Dahil ang mga tanging magaganahan sa paligid umawit-awit. Natutulala sa nakakaakit-akit mo tinatangi. Napapangiti mo ang aking puso. Diliw, di mapigil ang buso. Salamang kang meron ka, pinabalot ka ng mahiga. Anong salamang kang meron ka, ako'y nabihag mo na. Sinasadya, magkatitina tayo, tatayo para sa isa, isa.